เรื่องแทนคุณองค์หลวงตาโดยคุณนิข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ด้วยความหลงโลกจนอายุเข้าวัยเบญจเพสข้าพเจ้าต้องผ่าตัดด่วนจากอุบัติเหตุกลับเป็นทารกที่ต้องกินนอนถ่ายบนที่นอนอยู่หนึ่งเดือนเป็นครั้งแรกที่ข้าพเจ้ารู้จักทุกข์ดีที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณหมอและพยาบาลได้รับความรักอย่างมากมายจากแม่พี่ๆและเพื่อนๆจนรู้สึกเกรงใจที่เพื่อนมาป้อนน้ำป้อนข้าวยกกระโถนให้ในจำนวนนี้มีพี่คนหนึ่งมันมาเยี่ยมและบอกว่าได้ใส่บาตรให้ทำบุญให้พี่คนเนี้ยไปวัดเป็นประจำจึงทำให้ฉุกคิดว่าเข้าไปวัดเพื่ออะไรเมื่อเดินได้มาอีกครั้งข้าพเจ้าได้เดินเข้าสู่เส้นทางธรรมกับมหามิตรท่านนี้ได้ฝึกสวดมนต์เป็นครั้งแรกรู้จักกราบพระและที่สำคัญข้าพเจ้าได้มีโอกาสกราบพ่อแม่ครูอาจารย์พระหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครั้งแรกที่ได้พบหลวงตาคือก่อนวันเสด็จพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์จวนอุนเชษโถที่วัดภูทอกขณะที่ข้าพเจ้าเดินอยู่บนถนนแคบๆในวัดมีรถเบนซ์สีเขียววิ่งสวนทางมามีพระรูปหนึ่งนั่งมาด้วยหลวงตาหลวงตาข้าพเจ้าตะโกนพร้อมกระโดดตัวลอยท่านเมตตาหยุดรถโผล่หน้าเหลียวหลังมาดูอาจจะคิดว่ามันเป็นบ้าอะไรสติกลับมาครึ่งเดียวเพราะแทนที่จะสงบสำรวมกลับโบกมือหย่อยๆทำนองว่าไม่มีอะไรดีใจและตื่นเต้นที่เพิ่งเห็นองค์จริงๆของท่านต่อมาในปีเดียวกันข้าพเจ้าได้มีโอกาสกราบหลวงตาบนกุฏิของท่านที่วัดป่าบ้านตาดวันนั้นจิตค่อยนิ่งสงบเพราะเพิ่งกลับมาจากฝึกหัดภาวนาสามารถรับสัมผัสถึงเมตตาของท่านพวกเรามี5คนและพระ1องค์ได้เดินจากถ้ำบูชาค้างป่า2คืนไปตามสันเขาถึงถ้ำพระในวันที่3พวกเราได้กราบเรียนเรื่องการฝึกภาวนาท่านก็สนทนาด้วยความเมตตาคิดในใจว่าไม่เห็นหลวงตาดุเหมือนคำร่ำลือเลยพลันหลวงตาก็พูดขึ้นว่าใครๆก็ว่าหลวงตาดุท่านเมตตาอธิบายต่อในการอบรมสั่งสอนต้องแตกต่างกันชาวบ้านก็อย่างหนึ่งพระก็อีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมล่ะสักครู่ท่านก็บอกว่าไฟแดงขึ้นแล้วเราเป็นโรคหัวใจธาตุขันเตือนแล้วต้องหยุดพูดแล้วพวกเราจึงกราบลาด้วยความปีติและด้วยความห่วงใยในองค์ท่านด้วยความไม่มั่นคงและความไม่สม่ำเสมอในการภาวนาไม่นานข้าพเจ้าก็ถูกกิเลสหลอกอ้างงานไม่มีกลับบ้านไม่ถูกกลับมาโกรธง่ายทุกอย่างต้องทันเวลาทันใจคอยไม่เป็นจนเครียดไม่รู้ตัวในที่สุดพระธรรมมาเตือนข้าพเจ้าผ่าตัดใหญ่อีกครั้งครั้งนี้มีทุกขเวทนาเจ็บปวดมากแต่ใจยอมรับไม่โอดครวญใดๆได้กำลังใจจากครอบครัวและญาติธรรมอย่างมากห้องพักคนไข้เหมือนกุฏิน้อยๆที่เต็มไปด้วยคนวัดความเจ็บไข้มาเตือนจริงๆข้าพเจ้ากลับมาตั้งใจศึกษาและฝึกภาวนาอีกครั้งหาเวลากราบครูบาอาจารย์ทางอีสานโดยเฉพาะหลวงตามหาบัวมากขึ้นเมื่อหลวงตาออกช่วยชาติข้าพเจ้าไม่รีรอบอกบุญพักพวกร่วมถวายพระป่าทุกครั้งที่หลวงตามาสวนแสงธรรมในพ.ศ.2542ได้กราบนิมนต์หลวงตารับพระป่าที่ทำงานต้องเตรียมงานอย่างหนักทุ่มเททั้งกายใจสมัยนั้นยังไม่มีอาสาสมัครติดประกาศหรือเดินแจกต้นพระป่าช่วยกันเพียง 2-3 คนบอกข่าวชักชวนหน่วยงานย่อยในที่ทำงานและสถานที่ใกล้เคียงอะไรก็ไม่ยากเท่าคนใกล้ตัวคือหัวหน้าโดยตรงที่ไม่รู้จักแม้กระทั่งโรงทานมาถามว่าเขาจะมาทำอะไรก็อธิบายให้ฟังเขาถึงกับอุทานว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอทำไมถึงมาแจกฟรีๆแถมสำทับว่าอย่าทำสถานที่สกปรกล่ะจริงๆแล้วเจ้านายเป็นคนดีแต่ยังไม่ได้เข้าวัดเช่นเดียวกับท่านคณบดีที่ให้เลขามาบอกว่าติดประชุมข้าพเจ้าขอพบท่านและบอกเจตนาว่าอยากให้ท่านได้กราบพระแท้สักครั้งไม่ได้ต้องการแค่ประธานประดับงานเท่านั้นท่านเงียบสักครู่แล้วพูดว่าถ้าเช่นนั้น จะรอกราบหลวงตาก่อนไปประชุมปรากฏว่าในวันงานท่านทำหน้าที่ประธานโดยสมบูรณ์แบบทั้งกล่าวถวายผ้าป่าและรับส่งหลวงตาถึงรถด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเปี่ยมสุขทำให้ข้าพเจ้าพลอยสุขใจไปด้วยมีผู้คนมาร่วมบุญกันมากมายหัวหน้าถึงกับตะลึงที่เห็นคนแน่นขนาดล้นห้องประชุมงานวันนั้นได้เงินบาททองคำและดอลลาร์รวมกันมากกว่าล้านบาทนับเป็นมหากุศลของข้าพเจ้าและทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้การได้ทำบุญกับพระอรหันต์ได้บุญอนันต์ขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็เฝ้าเตือนตัวเองให้ระวังไม่กระทำการใดๆให้ระคายเคืองต่อองค์ท่านเพราะนั่นหมายถึงโทษมหันต์เช่นกันแม้หลวงตาจะบอกว่าไม่ถือสาก็ตามครั้งหนึ่งข้าพเจ้ามีโอกาสถวายปัจจัยด้วยเช็คเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของพระหลวงตาขณะถวายเช็คข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานให้บุญนี้ช่วยรักษาธาตุขันธ์องค์หลวงตาให้แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสลูกหลานนานๆด้วยเถิดอยากจะพูดดังๆแต่ก็พูดไม่ออกหลวงตาเดินเลยไปสองก้าวและหันกลับมาบอกข้าพเจ้าว่าขอให้ได้รับมหากุศลนะภาพนี้ชัดเจนอยู่ในใจของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงน้ำตาไหลด้วยความปีติในเมตตาอันไม่มีประมาณขององค์ท่านไม่ว่ายากดีมีจนไม่มีชนชั้นโดยเฉพาะต่อประเทศชาติหลวงตายอมเหน็ดเหนื่อยจนเป็นที่ประจักษ์ในความมุ่งมั่นที่จะสงเคราะห์โลกให้การช่วยเหลือต่อลูกหลานไทยทำอย่างไรจึงจะตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้หนอข้าพเจ้าคิดว่าควรตอบแทนพระคุณหลวงตาด้วยการปฏิบัติบูชาคือการทำตามที่ท่านพร่ำสอนรักษาศีลมีสติมีพุทโธประจำจิตประจำใจทั้งความเป็นอยู่ให้รู้จักประหยัดใช้ของไทยจะทำได้นานสักแค่ไหนหนอข้าพเจ้ารู้สึกหวั่นต่อกิเลสของตัวเองโชคดีเมื่อมีการจัดตั้งสถานีวิทยุเผยแพร่ธรรมะบ้านของข้าพเจ้าอยู่ใกล้สวนแสงธรรมสามารถรับฟังได้ชัดเจนตลอด24ชั่วโมงจึงได้ฟังทั้งการถ่ายทอดสดธรรมะจากครูบาอาจารย์และข่าวงานบุญของหลวงตาทำให้รู้สึกเสมือนองค์พระหลวงตาอยู่ใกล้ๆได้อบรมจิตตัวเองด้วยพระธรรมตลอดเวลาจึงขออนุโมทนากับผู้มีส่วนร่วมจัดตั้งสถานีและผู้ทำงานเผยแผ่ธรรมะทุกท่านมาณที่นี้บทความโดยคุณนิเสียงอ่านโดยโจโฉ